اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، رفیقان ملت، اس سے قبل کے درس حدیث میں آپ حضرات نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرعی حیثیت پر احادیث اور دیگر علماء کی کتابوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے آپ حضرات نے اس کا ثبوت سماعت کیا. بعد میلاد النبی کے مسئلے کی بحث کی آخری فصل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد اور اس کے خرافات، جو ایک ہمارا طویل موضوع چل رہا تھا، اس کی شق بھی انشاءاللہ اختتامی شق اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ نے سرکار کی خود حدیثیں مسلم شریف سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ سرکار نے خود اپنا مولود مبارکہ روزہ رکھ کے منایا، اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ جس وقت کسی عظمت کا اظہار ہو تو اس کا شکر بجا لانا ایک شاکرین بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی مسلم شریف میں تھے کتاب الصوم سے یوم عاشورہ کے دن جو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. سرکار نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا، تو انہوں نے کہا ہاذا یوم عظیم، آج بہت بڑا دن ہے، اس لیے کہ واغرق اللہ، اللہ نے غرق کر دیا فرعون کو، اللہ نے غرق کیا فرعون کو اور نجات دی حضرت موسیٰ کو، ونصوم شکرا، اور ہم حضرت موسیٰ کی عظمت اور اس نعمت کے حصول کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، شکر میں روزہ رکھ رہے ہیں. اور اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف کی اصل بنا کر آپ نے فتویٰ دیا کہ میلاد النبی کی اصل یہ حدیث ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم پر کسی صورت میں نعمت کا نزول ہو تو وہ شکر بجا لاتے ہیں، تو امت مرحومہ پر سب سے بڑا نعمت کا کرم اور اللہ کی طرف سے سب سے اکرام کا فضل سرکار کی صورت میں ہوا ہے، تو لہذا اس دن شکر بجا لانا مسلمانوں کے لیے مستحب ہے. اب امام ابن حجر اسقلانی جیسا امام میلاد کی اصل بیان کر رہا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کتاب آپ کو اس منبر پر بتائی تھی الحاضری الفتاوی، انہوں نے خود اس کا مستحب ہونے کا فتویٰ دیا تھا کہ ونستحب لنا اظہار الشکر لمولود النبی بالاجتماع، یعنی جلوس جلسہ اور اجتماع کر کے کھانا کھلا کر نبی پاک کا مولود منانا مستحب ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اتنے چوٹی کے علماء میلاد کی اصل کے قائل ہوں، آج چل کر اگر کوئی بیوقوف شخص اس کا انکار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. امام ابن حجر جیسا شخص جو بخاری کا شارح ہے اور جس ہر مکتبہ فکر کا شخص ان کی شرح سے قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، اور انہوں نے اسماء الرجال پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، تہذیب و تہذیب وغیرہ، تو اتنا بڑا امام جس کا لکھنا شریعت کے اندر نقص اور اعتدال کا رسوخ رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں رات ابراہیم اس سے بڑی تحقیق آج کے دور میں کسی کی نہیں ہوگی, اور اس امام نے میلاد شریف کے اصل کو بیان کیا. آج ایک مسئلے کو میں آپ حضرات کے سامنے جو میلاد کے موضوع کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ ہمیشہ خرافات اٹھتے رہتے ہیں, اور وہ بہتر یہ ہوتا کہ ان خرافات کو کسی عالم سے اس کی درستگی کر لیتے, لیکن وہ اس وقت شیطان کو کہتا ہے کہ تم سب سے بڑے مجتہد ہو, تمہارے ذہن میں جو مغلظات اور خرافات اسلام کے خلاف آ رہے ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں, تم لاٹھی لے کر ڈنڈا لے کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاؤ اور ہر مسلمان کو کہو تم کافر ہو, تم مشرک ہو, تم بدعتی ہو, تم فنا ہو, تم فلاں ہو. تو یہ شیطان جاہل کو اپنا کھلونا بنا لیتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ کسی عالم سے مل کر وہ اس مسئلے کو سمجھ لیتا تو شیطان کے چنگل سے اس کو آزادی نصیب ہو جاتی. لیکن ایک سب سے بھیانک قسم کا اور اسلام کا جو مذاق آج لوگوں نے بنایا وہ یہ کہ اسلام میں آپ کوئی نئی چیز نہیں پیدا کر سکتے. میں نے کہا مولانا صاحب اسلام میں ہم نئی چیز جب پیدا نہیں کر سکتے تھے جب اسلام سرکار کے دور تک مقید رہتا. اسلام قیامت تک چلے گا اور دور بدلیں گے, زمانے بدلیں گے, نئی نئی چیزیں آئیں گی. آپ اسلام کو 14 صدی کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں. ارے جناب نئی نئی چیزیں آئی ہیں, جہازوں میں سواری کر رہے ہیں, کاروں میں سواری کر رہے ہیں, موٹر سائیکل میں سواری کر رہے ہیں, آپ کیوں یہ فتویٰ صادر کر کے لوگوں کو الجھن میں مبتلا کر دیتے؟ تو اونٹ پر سواری کرو, خچروں پر سواری کرو. اس لیے کہ اسلام کو بالکل محدود کر دیا. یعنی اتنی بھونڈا خیال ہے جس کو بھی میں حدیث کے تحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. یعنی عقلی طور پر اگر اس کو سوچے تو اسلام کوئی نبی پاک کے دور تک مقید مذہب نہیں ہے, بلکہ نبی پاک کی وفات ظاہرہ کے بعد آپ کا روحانی فیض قیامت تک چلے گا اور یہ اسلام بھی قیامت تک موجود ہوگا. تو لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ اسلام میں نئی چیز نکالنا حرام ہے, ناجائز ہے, میں کہتا ہوں وہ اسلام کی طاقت کو ختم کر رہا ہے, وہ ہمارے فوج کے ہاتھوں سے اسلحہ چھین رہا ہے, وہ ہمارے بارڈر سے شاہین جیسی میزائل قوت کو چھین رہا ہے, اور اس کا تصور یہ ہے کہ ہماری فوج تلوار اور تیرے لے کر بیٹھ جائے, کیونکہ اسلام میں نئی چیزیں نکالنا حرام ہے. یعنی بے وقوف شخص آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یعنی گویا اسلام آج دور اتنا ترقی کر گیا, زمانہ ترقی کر گیا ہے, جہاد کے آلات ترقی کر گئے ہیں, تو کیا ہم اسلام میں کوئی ترقی پہلو کو نہ نکالیں, اسلام میں کسی نئی چیز کو نہ نکالیں اور جناب ہر چیز کا حرام کا فتویٰ دے دیں؟ میں پہلے عموم پر بات کروں کہ ہر چیز حرام, کیونکہ پہلے مولوی صاحب قید نہیں لگاتے ہیں, پہلے عام فتویٰ دیتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز حرام تو سرکار کے دور میں نہیں تھی ہر چیز. تو میں کہتا ہوں پھر تو ہمارا ملک بہت کمزور ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کے تبلیغی مراکز جو پکے پکے وسیع انداز میں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, اپنی سہولت کے لحاظ سے نصاب پڑا ہوا ہے, نہ تو کوئی قرآن پڑھ کر سناتا ہے بلکہ مولوی زکریہ صاحب نے جو کتاب لکھی وہ پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے. یعنی اپنی سہولت کے تحت تو آپ نے دین میں خوب نئے کام نکال لیے اور آپ کو کوئی ممانعت کہنے والا نہیں. اگر ہم نبی پاک کی عظمت کے اظہار کے لیے اس دور میں کسی شخصیت کے عظمت اظہار کے لیے جو نیا طریقہ ہے اور شریعت اس کی ممانعت بھی نہیں کرتی, ہم نے وہ اپنے لیے نہیں اسلام کے تحسین کے لیے نکالا, آپ نے بیچارے ان محسن مسلمانوں کو, ان غیور مسلمانوں کو بدعت کے فتوے کے نیچے رگڑ دیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. پھر کہا جاتا نہیں نہیں ہم ہر نئی چیز کو حرام نہیں کہتے, ہم اس چیز کو حرام کہتے ہیں جو سرکار کے دور کے بعد نکالی جائے اور اس نئے کام کو دین سمجھا جائے, اس نئے کام کو دین سمجھا جائے. میں نے کہا جو آپ اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں یہ دینی ہے یا بے دینی ہے؟ جو آپ اتنے بڑے بڑے جلوس کرتے ہیں, آپ کے بھی جلسے ہوتے ہیں, آپ کے مدرسے میں طلباء کی دستار ہوتی ہے, ختم بخاری ہوتی ہے, آپ دعا کرواتے سب ہوتا ہے, آپ کے جناب جو مفتی بن جاتا ہے اس کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے, آپ کے جناب سیرت النبی کے بھی آپ جلسے کرتے ہیں, حبیب بہن میں آئے دن اخباروں میں آتا دیکھنا فلاں مولوی صاحب جو میلاد کے منکر تھے وہ سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہیں. آپ کا یہ سوال تھا کہ دین میں نیا کام نکالنا اور اس نئے کام کو دین سمجھ لینا, اس کو سوار سمجھ لینا, یہ حرام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں احترام الحق تھانوی صاحب, احتشام الحق تھانوی صاحب, تنویر الحق تھانوی صاحب, جو آپ جگہ جگہ پر سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہیں, آیا یہ نیا کام ہے کہ نہیں؟ اگر نیا کام نہیں تو مجھے بتائیں کس صحابہ نے سیرت النبی کانفرنس منائی تھی, کہاں پر نبی پاک نے سیرت النبی کانفرنس؟ اگر یہ نیا طریقہ ہے, اب میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ نیا طریقہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ جو آپ جا رہے ہو حبیب بینک سے لفافہ لے رہے ہو, پی ٹی وی والے سے لفافہ لے رہے ہو, ایس ٹین والے سے لفافہ لے رہے ہو, حسن اسکوائر کے مزدوروں سے لفافہ لے رہے ہو, دیگر اور گویا کہ دفاتر کے لوگوں سے لفافہ لے رہے ہو, لفافہ لیتے وقت کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ جو سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں کیا یہ اسلام میں نیا طریقہ نہیں ہے؟ کبھی صحابہ نے کبھی جلسہ جلوس رکھ کر نبی پاک کی سیرت پر کبھی کانفرنس رکھی؟ خدا کی قسم نہ تو تابعین سے اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، نہ نبی پاک کے دور سے اس ہے. سیرت النبی کا جو مروجہ طریقہ ہے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو پتا چلا یہ نیا طریقہ ہے اور آپ اس کو دین بھی سمجھ رہے ہیں جب تو جا رہے ہیں، دین بھی سمجھ رہے ہیں جب تو جا رہے ہیں اور جب تو لفافہ لے رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں آپ دین میں نیا طریقہ نکالیں اور اس نئے طریقے کو دین بھی سمجھیں اور اس نئے طریقے کو ثواب کا طریقہ بھی سمجھیں اور آپ کہیں جناب نیا طریقہ جائز. ہم سنی اگر نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے میلاد میں نئے طریقے جو ہمارے عرف میں محبت کی علامت ہے اگر ہم اس کو نکال دیں تو شرک کا فتویٰ. تو پہلے سمجھ لیجئے شریعت کس کے ابا کے گھر کی مشین نہیں ہے، شریعت سب کے لیے فتویٰ لگاتی ہے. اگر آپ نیا طریقہ سمجھ رہے ہیں بن کے دونوں کو چاہیے اور اس کا جواب علماء نے دے دیا. اور میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اسی دوران مکہ مسجد کے امام صاحب نے ایک سوال بھیجا تھا اور یہی حدیث لکھ کر بھیجی تھی کہ کل بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار. مظفر شاہ صاحب اس لفظ کل کو آپ عام سمجھتے ہیں کہ خاص سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا ہر نیا کام گمراہی ہے، ہر نیا کام گمراہی ہے. جب ہر نیا کام گمراہی ہے تو پھر آپ اس نئے کام میں، ہر نئے کام میں اس کو عام سمجھتے ہو خاص سمجھتے ہو؟ میں نے کہا میری کیا اوقات کہ میں حدیث کے سامنے اپنی رائے پیش کر سکوں ہیں کہ میں عام سمجھتا ہوں کہ خاص سمجھتا ہوں. میں نے تو حدیث پیش کی ہے من سننا فی الاسلام سنت حسنت، سرکار نے خود نئے کام ایجاد کرنے کی اجازت دی ہے. تو پتا چلا یہ لفظ کلو جو ہے کہ ہر نیا کام، یہ کلو کا مفہوم عام نہیں خاص ہے. اس لیے کہ لفظ عام اصول تفسیر، اصول قرآن کی مستند ہماری ابتدائی درجے کی کتاب اصول شاشی، اس کے اندر عام کا قاعدہ لکھا گیا. پہلے تو کہا کہ عام کہتے کس کو ہیں؟ کہا العام ینتظم جمعا من الافراد، عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو بیک وقت اپنے سارے افراد پر سلیقہ ہے. عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو اس کا جس کا عموم اتنا عام ہو کہ بیک وقت وہ سارے اوپر سلیقہ ہے. اور لفظ کلو اگر عام ہو تو قیامت تک کسی بھی قسم کا نیا کام نکالا جائے گا وہ گمراہی ہو جائے گا. کیونکہ سرکار نے فرمایا کل لوگ بھی وطن درانا، سرکار نے کوئی تصریف نہیں کی، کوئی قید نہیں لگائی. اور قیامت تک کوئی بھی نیا کام ہو، چاہے کھانے پینے کا ہو، چاہے کپڑا پہننے کا ہو، چاہے سواری کا ہو، چاہے سہولت کا ہو، چاہے اقتصاد کا ہو، چاہے معاشیات کا ہو، کچھ بھی ہو حرام ہو جائے گا. اس لیے اب ہم اس کو اسلام کو بچانا ہے اور حدیث کا صحیح ترجمہ کرنا ہے. تو کلو عام کا تو یہ معنی ہے کہ جو اپنے افراد کا سابقہ ہے، لیکن علماء نے فرمایا کبھی عام خاص ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے، کبھی اس کا مفہوم کسی مفہوم کے لیے، کبھی عام کو کسی مفہوم کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو کسی مفہوم کے لیے عام کر دیا جاتا ہے. پھر علماء اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، عام خص عنہ بعض، ایسا عام جس میں بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو. پھر فرمایا عام لم یخص عنہ شے، ایک عام ایسا جس میں کسی افراد کو خاص نہیں کیا گیا. ہم آپ نے جو حدیث پیش کی کل بدعت ضلالہ، یہ عام خصہ من باب ہے، اس سے بعض افراد کو خاص کر دیا گیا. اس لیے کہ جب یہ حدیث مشکات میں آئی تو مشکات کی شرح کرتے ہوئے آپ کے بھی امام، میرے بھی امام، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں اس حدیث کا ترجمہ جب کرتے ہیں کل بدعت ضلالہ، فرماتے ہیں نیچے مشکات بھی اگر بندہ آنکھ کھول کر پڑے تو مشکات کی لائن کے نیچے لکھا ہوا بدعت ضلالہ کے نیچے کہ الا ما خصتا، لیکن جو خاص کر لیا گیا ہو، جو طریقہ خاص کر لیا گیا ہو. اور آپ نے آگے فرمایا جو دوسری حدیث آئی کہ سرکار نے فرمایا ومن ابتدع بدعتا ضلالہ، کہ میں سارے نئے کام کو حرام نہیں کر رہا ہوں. سرکار کی دوسری حدیث بھی ہے کہ ومن ابتدع بدعتا ضلالہ، جو برا نیا کام نکالے میں اس کو حرام کر رہا ہوں. تو ملا علی قاری نے اس حدیث کو دلیل کے طور پر لا کر اس حدیث کے سامنے رکھا اور فرمایا دیکھیے اس میں دلالتن کو صفت لا کر کئی زیادہ بھی لخراج بدعت حسنہ، کہ سرکار نے دلالتن کی قید لگائی اور اس قید سے بدعت حسنہ نکل گئی. تو آپ نے جو حدیث پڑھی کلو بدعت ضلالہ، یہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ علمی بحث تھی، کیونکہ بیان انٹرنیٹ پر جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی محقق شخص ہو جو ہمیشہ صبح شام کی حدیث کا رٹا لگاتا ہے تو ہم نے اپنی تحقیق پیش کر دی ہے کہ لفظ کلو عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، اس میں بدعت ضلالہ کی شمولیت ہے، بدعت حسنہ اس سے خارج ہے. سرکار نے خود اجازت دی کہ ہمارے دین میں نیا کام نکالنا گویا کہ جائز ہے. اور کلو بدعت ضلالہ والی حدیث کا عموم منسوخ بھی ہے اور خاص بھی ہے، جو اس کے ساتھ ہے کہ جس کا شریعت میں ثبوت نہ ہو، لیکن جس کا شریعت میں ثبوت ہو وہ طریقہ کرنا جائز ہے. ایک دفعہ دوسرے پڑھ پڑھیے، ذرا یہ ہٹائیے. اب دیکھیے ہر جگہ پر یہ بات موضوع بحث بنی رہتی ہے کہ جو کام صحابہ نہ کریں وہ حرام. ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، تھوڑی وسیع نظری رکھیے. میں وسیع نظری کے ساتھ آپ کے سامنے تحقیق بیان کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہاں پر میں حل کر دوں. جمعے اور میں آپ کو کہوں گا میری تقریر خدا کے واسطے ذرا غور سے سنا کریں. بعض حضرات غور سے نہیں سنتے ہیں، اس کے بعد پیچھے جا کر باتیں کرتے ہیں. تو دیکھیے، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں درس دینا چھوڑ دوں، اس لیے کہ اتنی محنت کر کے بندہ، اور یہ محنت کسی ریاکاری کے لیے نہیں ہے، اللہ بچائے، اخلاص کے لیے جن نے عطا فرمائی ہیں. اور جتنی نعمتیں دی ہیں ساری فنا ہو جائیں گی. یہ لفظ میں نے کہے تھے کہ ناک نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، یہ نعمت فنا ہو جائے گی. نبی پاک کی صورت میں جو ہمیں نعمت ملی ہے یہ فنا نہیں ہوگی. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی پاک فنا نہیں ہوں گے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے نا وہ فنا نہیں ہوگی. جمعہ پڑھا کر میں فارغ ہوا، ایک بچے کے ہاتھ میں کسی صاحب نے اتنا بڑا لیٹر لکھ دیا، آپ کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. اور میں سنی ہوں، ہنفی ہوں، بریلوی ہوں. میں نے سنی ہنفی بریلوی تو میرے پاس آج بیٹھ گھبراتا کیوں ہوگی؟ ساری باتیں ہوگی تو آ کر پوچھ لو، تحقیق کر لو. اس میں بچے کے ہاتھ میں رکا دینا، پھر آخر میں لکھنا کہ برا مت مانیے گا. تو جب آپ نے اتنا بھیانک لفظ لکھ دیا کہ میرا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، تو پہلی صورت میں میرے پیچھے نماز مت پڑھیں آپ، کیونکہ میرا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات، پھر میرا نام بھی مت لیں آپ، اس لیے کہ میرا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. آپ نے اتنا بڑا فتویٰ جب ایک آدمی پر لگا دیا، اور میری وہ نیت نہیں تھی، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے کہ آپ نے کیا فتویٰ مجھ پر دیا. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ تو بات کوئی بچہ بھی نہیں کر سکتا، آیت لکھی کلو من علیہ فان، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اس کا کون انکار کرتا ہے؟ ہم یہاں پر تحقیق میں بال کی کھال نکالتے ہیں، آپ سطحی بات سے ہم سے بات کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ محفل میں کہتا ہوں جو بیٹھنے والا ہو اس سے اگر کوئی پوچھے تو تحقیق کس کو ہوتی ہے، ہم تو یہاں پر تحقیق کی کھال کی کھال نکال کے پیش کرتے ہیں. اور آپ اتنی موٹی سی بات مجھے پیش کر رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور اللہ کے سوا کوئی فنا نہیں ہوگا. آپ نے کہا نبی پاک کو فنا نہیں. میں نے یہ سب کہا کہ نبی پاک کی ذات کو بقا ہے، بقا تو اللہ ہی کی ذات کو ہے. میں نے یہ کہا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی، لیکن نبی پاک کی صورت میں جو ہمیں نعمت ملی ہے، نسبت والی نعمت، وہ فنا نہیں ہوگی. اور واقعی وہ فنا نہیں ہوگی، قیامت میں جب آپ اٹھیں گے کافر ہوتے اٹھیں گے، مسلمان ہو کر اٹھیں گے. تو یہ نبی پاک کی نسبت نہیں ہے، یہ مسلمان ہونا نبی پاک کی نسبت نہیں ہے. تو خدا کے واسطے جو بات سمجھ میں نہ آیا کرے، کسی مسلمان کو کافر کہنے سے پہلے کچھ ذرا دل پر پتھر رکھ کر سامنے پہ، آپ بریلوی ہوں گے، یہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو اتنا اچھا عقیدہ ملا ہے، لیکن خدا کے واسطے مسلمان کے حسن زن رکھا کریں. اگر آپ میری کوئی نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیرے بھرے مدنی مجھ سے کہتے شاہ صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میں خوش ہوتا. میں تو آپ کو بار بار تحقیق دیتا ہوں، میں تو پڑوسیوں کو تحقیق دیتا ہوں، آپ تو میرے بھائی ہیں. میں تو آپ کو کہتا ہوں آپ آتے بار بار میرے پاس بیٹھتے اور پوچھنے کے بعد ہمارے بات کے خلاف ہے، تو میں آپ کو پھر عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ آپ پوچھ لیا کریں. اس میں میری بدنامی نہیں، پوری اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کہیں کہ آپ اہل نہیں، تو میں کبھی استعفیٰ دے دوں گا کہ جناب میں اس منصب کا اہل نہیں، لہٰذا میں اس منصب کو پورے نباتے ہوئے میں اپنے لیے جہنم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا. اس لیے خدا کے واسطے جو بات سمجھ میں نہ آئے، میں بات وہی کرتا ہوں جو آپ کو سمجھا سکوں، جو بات میں سمجھا نہیں سکتا وہ بات میں نمبر پر نہیں کرتا. تو آپ اس بات کو ذرا غور سنیں. دیکھیں، ہر جگہ پر یہ بات آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ جو کام رسول اللہ نہ کرے وہ حرام ہے، جو کام صحابہ نہ کرے وہ حرام، جو کام تابعی نہ کرے وہ حرام. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام رسول اللہ نہ کرے ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو، جو کام صحابہ نہ کرے ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو. اس لیے کہ اگر آپ نے شریعت کچھ پڑھی ہو تو خالی شریعت کا حکم سنت نہیں، اس کے نیچے مستحب بھی ہے. جس طرح وجوب ثبوت کے اندر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کے بعد شریعت ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی حکم ہے، مستحب ہے. تو مستحب کہتے کس کو ہیں؟ کہ نبی پاک جو عمل کریں وہ تو سنت ہے، نبی پاک جس عمل کی ترغیب دلائے وہ مستحب ہے. علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس کو مسلمان اچھا جانتا ہے وہ بھی مستحب ہے. اور تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو عالم جس کام کو اچھا سمجھے وہ بھی مستحب ہوتا ہے. تو جب عالم اچھا سمجھے تو وہ بھی شریعت مستحب ہوتا ہے. تو آپ نے کتنی بڑی ذاتی کر دی، قید لگا دی کہ جو کام صحابہ نہ کرے وہ حرام ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو عالم کر رہا ہے وہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسلام کے تحسین کے لحاظ سے مستحب ہوتا ہے. تو اعتراض ہوتا ہے میلاد پر، یہ جلوس صحابہ نے نہیں نکالے تھے، یہ میلاد صحابہ نے نہیں کیا تھا، یہ آدھا حرام ہے. لیکن میں کہتا ہوں دیکھیے، اس کی اصل تو شریعت میں ہے نا. قرآن کہتا ہے نعمتوں کا چرچا کرو، اور نبی پاک نعمت ہے. چرچا چاہے چراغیں کی صورت میں کیا جائے جائز ہے، جلوس کی صورت میں کیا جائے جائز ہے, اس لیے کہ ہمارے دور میں اظہار عقیدت کا یہ ذریعہ ہے, ہمارے دور میں اظہار عقیدت کا یہ ذریعہ. اس کی اصل قرآن ہے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو تم خوشیاں مناؤ, تم کیا کرو خوشیاں مناؤ, تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے. لہذا جو لوگوں نے اپنے ذہن پر یہ بنا لیا ہے, میں ان کو دعوت فکر دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ کھلی نظری اور وسعت نظری کے ساتھ میری تقریر کو سنیں کہ ضروری نہیں کہ جو کام سرکار نہ کرے وہ حرام ہو, وہ مسنون ہو سکتا ہے. بولے نہیں, جو کام سرکار نہ کرے وہ مسنون نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھیے میرے سامنے کوئی بہتی زیور ہے, دیکھیں آپ یہ مولوی اشرف علی تھانی صاحب کی بہتی زیور ہے, میں اس کی عبارت پیش کروں گا, درود پاک سن لیجیے. اچھا اس کے اندر ہم صاحب لکھتے ہیں, یہ بیشتی زیور ہے دار الاشاعت سے چھپی ہے, نیا ایڈیشن ہے میرے پاس میں, اور اس کا ایک گیارہواں حصہ ہے, صفحہ نمبر 937 ہے. فرماتے ہیں بعض نماز عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگنا, عید کی نماز یا عید کے خطبے کے بعد دعا مانگنا, نہ نبی کریم اور ان کے صحابہ اور تابعین سے منقول نہیں. عید کے بعد دعا مانگنا یا عید کے خطبے کے بعد دعا مانگنا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ, جمع کا صیغہ ہے, اور ان کے صحابہ اور تابعین, اور ایک اور اضافہ کہ تبع تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں, یعنی انہوں نے یہ عمل نہیں کیا, لہذا حرام ہونا چاہیے. لیکن خانی صاحب آگے کیا لکھتے ہیں, مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے, اس لیے بعد نماز عیدین کی دعا مانگنا مسنون ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ نہ کریں پھر بھی مسنون ہو جاتے ہیں, جو نبی پاک نہ کریں تب بھی مسنون. ثانی صاحب نے وضاحت کر دی کہ عید کی نماز کے بعد دعا مانگنا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعی سے ثابت ہے, نہ تبع تابعین سے ثابت ہے, پھر بھی جائز ہے. میں نے کہا اگر جلوس نکالنا, میلاد منانا تھوڑی دیر کے لیے مانگ لیا جائے کہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تبع تابعین ثابت ہے, لیکن یہ تو ہے نا کہ نعمت کا شکر بجا لاؤ اور یہ نعمت کا شکر ہے لہٰذا جائز ہے. تو میں نے کہا یہ بات جب خانی صاحب لکھتے ہیں تو آپ اس کے منکر نہیں بنتے, آپ فتویٰ لگائیے کہ ایک مفتی فتویٰ دے رہا ہے. سوال بنائیے, ایک مولوی صاحب کی ہم نے کتاب پڑھی, وہ کہتے ہیں جو کام رسول اللہ نہ کریں, جو کام صحابہ نہ کریں, جو کام تابعی نہ کرے وہ پھر بھی مسنون ہوتا. کیا فرماتے علماء دیوبندی شخص کے بارے میں, جو آپ دیجیے, لیکن خانی صاحب کی عبارت کو سامنے رکھ دیجیے کہ کہیں آپ اپنی مولوی صاحب کو بدعتی یا حرام کا مستقی قرار نہ دیں. میں نے تحقیق پیش کیا کے سامنے کہ خانی صاحب نے لکھا ہے کہ منقول نہیں تھا ان سے ثابت. منقول کی منطق میں کئی قسم, منقول شرعی ہے, منقول عرفی ہے, تو منقول نہیں تھا یعنی ان سے یہ ثابت ہی نہیں ہے, نقل ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عقیدہ یہ تو ثابت ہو گیا اہل سنت کی بات خانی صاحب کی زبان سے کہ اگر کوئی کام رسول اللہ نہ کرے وہ جائز ہو سکتا ہے, کوئی کام صحابہ نہ کرے وہ جائز ہو سکتا ہے, کوئی کام تابعین نہ کرے وہ جائز ہو سکتا ہے, اور خانی صاحب نے بات کر دی کہ عید کی نماز کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ ثابت نہیں, صحابہ ثابت نہیں, تابعین ثابت نہیں, لیکن کیا ہے جائز. میں نے کہا جب آپ کی دعاؤں کی بات آتی ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر پہلا فتویٰ لگا دیتے ہیں, جب سنیوں کی بات آتی تو صحابہ نے کیا تھی. ہم دعائیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں, ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ نے کبھی نماز جنازہ کے بعد دعا کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی, صحابہ سے ثابت نہیں, نبی سے ثابت نہیں, لہذا حرام. ہم نے کہا عید کی نماز کے بعد کبھی سرکار نے دعا کی, صحابہ نے کی, لیکن خانی صاحب پھر بھی اس کو جائز لکھ رہے ہیں, خانی صاحب پھر بھی جائز لکھ رہے ہیں. اور یہ فتویٰ خالی خانی صاحب نے نہیں دیا بلکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر دیوبند کے سب سے پہلے مفتی صاحب مفتی عزیز الرحمان نے کتاب الجنائز میں بھی فتویٰ دیا ہے, عیدین میں فتویٰ دیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں, اس لیے دعا کرنا جاتی ہے, یعنی ممانعت کی دلیل نہیں. تو لہٰذا یہ باتیں میں نے تعصب کے لیے نہیں پیش کی, جس کا ذہن فرقہ واری کا ہوگا وہ اس کو فرقہ واری سمجھے گا. ظاہر سی بات ہے آپ نقیم کی وقت یہاں پر آپ فرق کر رہے ہیں, تو میں امت کے اندر اصلاحی پہلو تلاش کرتے ہوئے میں اپنے علماء کی بھی تحقیق پیش کروں گا, ان کے علماء کی بھی تحقیق پیش کروں گا, تاکہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے, کوئی اس کو تعصب نہ سمجھے. میں نے اپنی عقیدے کی بات کر دی تو حضور پر سنیے. دیکھیے یہ دوسری کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, ٹھیک ہے, یہ تھانوی صاحب کے بڑے بزرگ ہیں مسلک دیوبند کے, رشید احمد گنگوہی صاحب. یہ کتاب چھپی ہے سعید اینڈ کمپنی، ادب منزل پاکستان چوک، ٹھیک ہے، فتاوی رشیدیہ. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دیوبند مسلک کی ابتدا کی. اسماعیل دہلوی صاحب سے سب سے پہلے متاثر ہونے والے یہ، ان سے متاثر ہونے والے قاسم نانوتی، قاسم نانوتی سے متاثر ہونے والے اشرف علی تھانوی صاحب. تو یعنی موجود مذہب یہ ہے. اب دیکھیے یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو کام صحابہ نہ کرے وہ حرام ہوتا ہے، جو کام رسول اللہ نہ کرے وہ حرام ہوتا ہے. جو آپ کے مولوی صاحب لکھے ہیں تو کم سے کم اس کی بات کو تو مانو. خدا کے واسطے کیوں مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے ہو؟ ایک دفعہ دور پڑتے ہیں. دیکھیے بخاری شریف امام بخاری نے لکھی، صحابہ نے نہیں لکھی، نبی پاک نے نہیں لکھی، تابعین نے نہیں لکھی. ان تین زمانے کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ. کیا کہتے ہیں؟ قرن اول نبی پاک کا دور، قرن کہتے ہیں سال کو، قرن بعد قرن، سال و سال بعد، دور کے بعد. تو نبی پاک کا دور تھا قرن اول، صحابہ کا دور تھا قرن ثانی، تابعین کا دور تھا قرن ثالث. تو اس کو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ قرون ثلاثہ. اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو بات قرون ثلاثہ سے ثابت نہ ہو، ہو بہو ہم سے کہتے ہیں یہ جو حیثیت آپ نے میلاد کی بنائی ہے، یہ کہتا ہے ہاں نبی پاک نے روزہ رکھے میلاد بنایا ہے، لیکن جو آپ نے جو آپ کی حیثیت بنائی ہے نا کہ جلوس نکالنا، اس طرح خوشی منا، یہ حیثیت ثابت نہیں. ہم نے کہا یہ حیثیت ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ ثابت نہیں، لیکن اس کی اصل تو ثابت ہے نا کہ میلاد نبی پاک نے کیا. بولا اصل تو ثابت ہے لیکن اس کا پورا نقشہ ثابت کرو، جب تک یہ پورا نقشہ صحابہ سے ثابت نہیں ہوگا لہٰذا حرام. تو ہم نے کہا دیکھیے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرون ثلاثہ سے جو چیزیں ثابت نہ ہوں وہ حرام ہے. بولے ہاں. تو ہم نے کہا یہ گنگوئی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ہیڈنگ ہے مصیبت کے وقت بخاری شریف ختم کرنا. دیکھ رہے ہیں یہ آپ ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سوال: کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ صحابہ نبی پاک تابعین سے ثابت ہے یا نہیں، اور بدعت ہے یا نہیں؟ سائن سوال کرتا ہوں. جواب: قرون ثلاثہ میں بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی. چلو میری بات کی تائید ہو گئی کہ نبی پاک کے دور میں بخاری نہیں، صحابہ کے دور میں بخاری، تابعین کے دور میں بخاری نہیں. گنگوئی صاحب کہتا قرون ثلاثہ میں بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کیونکہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہو سکتی ہے. ہم نے کہا دیکھیں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جو کام قرون ثلاثہ میں نہ ہو جائز ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ کے گنگوئی صاحب اگر ختم بخاری کے بعد قرون ثلاثہ میں نہ ہونے کے باوجود عمل کرے تو وہ بدعتی نہیں. اگر مظفر شاہ کر لے تو بدعتی کیوں؟ ہم کر لیں تو بدعتی کیوں؟ پتا چلا کہ آپ کے مولوی صاحب آئے تو فتوے میں نرمی ہوتی ہے، سنی آئے تو سختی ہوتی ہے. مولانا تعصب نہیں ہونا چاہیے، میں نے تعصب کے حق کی بات کی ہے. ایسی عبارت اگر میرے کسی عالم ثابت ہو خدا کی قسم میں ضامن بنتا ہوں، وکیل بنتا ہوں، اس کی وکالت میں کروں گا. غلط ہوگی عمل کرنا چھوڑ دوں گا، غلط ہوگی عمل کرنا چھوڑ دوں گا. آپ کی کتاب سے بات ثابت ہوگی قرون ثلاثہ میں بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی، مگر یہ ذکر خیر ہے. میلاد نبی پاک قرون ثلاثہ میں چلو نہیں ہوا تھا، لیکن ذکر خیر ہے کہ نہیں؟ بتائیے ذکر خیر ہے کہ نہیں؟ تو بخاری جو قرون ثلاثہ میں نہیں تھی، اب اس کو پڑھنا اور اس کو ختم کرنا جائز ہے. تو میلاد کی اگر قرون ثلاثہ میں بالفرض مان لیا جائے نہیں تھا، تو اب اس کو منانا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ کیسے دقت ہو سکتا ہے؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے ذہنوں سے تعصب کا پردہ ہٹاؤ، تحقیق کرو، فرقہ واریت میں رہو گے خدا کے قسم. دور دور سے کچھ نہیں، قریب آؤ، قریب دیر سے بات کرو. میں نے عبارتیں پیش کی ہے، کچھ اپنی طرف سے نہیں. آخر میں نہ تو آخر میں یہ لکھا ہے فقط رشید احمد گنگوہی، لیکن مفتیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فقط واللہ عالم لکھتے ہیں، کیونکہ فتویٰ لکھنے کے بعد مفتی لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب. میں نے جو لکھا اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں واللہ عالم نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا فقط رشید احمد اس کی عالم ہو. ٹھیک ہے، یہ انداز لکھتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. درود پاک کریے. سب آخری بات پیش کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا. یہ جس شخصیت کی کتاب میرے ہاتھ میں، فیصلہ حق مسئلہ ارشاد مرشد ایچ این سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک حاجی امداد اللہ ماجی مکی، یہ قاسم نانوتی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ میلاد کرنا کیسا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، دفعہ درست کریے. پہلا مسئلہ، مسئلہ مولود، مولود شریف. فرماتے ہیں اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فخر آدم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجب خیرات و برکات دنیاوی و اخروی ہے. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سرکار کا میلاد منانا دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی ہیں. صرف کلام بعض تعینات اور تخصیصات اور تقلیدات میں ہے جس میں بڑا مرقام ہے. بعض علماء نے ان امور کو منع کرتے ہیں, یعنی اختلاف اس میں آیا 12 کو منایا جائے یا 13 کو منایا جائے, تو یہ کہتے ہیں بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں اور کل بدعۃ ضلالۃ, اور اس فتوے کے تحت گویا کہ وہ نقل فرماتے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہ سمجھے, یعنی ان 12 یہ نہ سمجھے کہ 12 ہی کو ثواب پہنچتا ہے 11 کو نہیں پہنچتا, اگر وہ یہ نہ سمجھے تو لکھتے ہیں کہ ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہ سمجھے بلکہ فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان اسباب کو عبادت جانتا ہے, حیت اور سبب کو مسئولیت سمجھتا ہے, تو بدعت نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ثواب پورے سال پہنچے گا لیکن میں اپنی تسلی کے لیے اپنے وقت کی تنگی کی وجہ سے آج میلاد پڑھ لیتا ہوں تو یہ بدعت نہیں. آگے چل کے لکھتے ہیں اسی طرح کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا, ٹھیک ہے, یہ فی نفسہ مباح ہے لیکن نبی کی تعظیم کی وجہ سے عبادت ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں جلوس سے نکالنا ہے, پیدل چلنا مباح ہے لیکن نبی کی تعظیم کے ذریعے مستحب ہے. ہم کہتے ہیں کھڑے ہونا یہ عبادت نہیں ہے, نبی کی تعظیم جو اس میں شامل ہے وہ عبادت ہے. میلاد کی ذکر کی محفل کرنا یہ کوئی عبادت نہیں, لیکن نبی پاک کی تعظیم کا ذکر ہو رہا ہے یہی میلاد ہے, اور یہی آپ کے پیر مرشد صاحب گویا کہ کہہ رہے ہیں. اور آخر میں خود کیا فتویٰ دیتے ہیں, کہتے ہیں مشرب فقیر کا یہ ہے, یعنی میرا طریقہ یہ ہے, حاجی امداد اللہ صاحب کہتے ہیں میرا طریقہ یہ کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں, محفل مولود میں مل کر کہیں شریک ہوتا ہوں, بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال مناتا ہوں, منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. تو یہ دیکھیے یہ فتویٰ ہے حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عاشق رسول ہیں, یہ محب رسول ہیں, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عاشق اور آپ کے چاہنے والے, اس لیے رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں. میں رحمت اللہ علیہ ہر اس شخص کو کہوں گا جو نبی پاک سے اپنا تن من دھن قربان کر دے, سرکار کی تعظیم کرے. دیکھیں مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گنگوہی صاحب کے, لیکن رحمت اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں ہیں یہ مرشد تھانوی صاحب کے, چاہیے کہ رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا, مذہبی اختلاف ہے, لیکن میں ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کی عبارتوں سے نبی کی توہین ثابت نہیں, اور یہ محب رسول تھے اور خود لکھتے ہیں کہ نبی پاک پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت پاتا ہوں, محفل میلاد میں جاتا ہوں اور اس کو منعقد کرتا ہوں. اور میرے پاس اس وقت المحنت موجود ہے, وقت میرے پاس نہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کنہیا کا جنم ہے, کنہیا کا جنم, جس طرح کہ ہندو معاذ اللہ کرشنا کا جنم مناتے ہیں اسی طرح مسلمان میلاد کرتے ہیں معاذ اللہ. اور صاف طور پر رشید احمد گنگوئی صاحب نے فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مفتی میلاد کی محفل میں جائے تو جائز ہے, کہتے ہیں اگر کوئی مفتی میلاد کی محفل میں جائے تو سخت ناجائز ہے. میں نے کہا آپ کی پیر و مرشد جائے کہتے ہیں, فرماتے ہیں میں میلاد کی محفل میں جاتا ہوں بلکہ بائیں سے برکات سمجھ کر خود منعقد کرتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو ہم تو آپ کی پیر طریقت کی بات مان رہے ہیں, آپ کیسے باغی مرید ہیں کہ آپ اپنے پیر کی بات نہیں مانتے. میں نے حقائق آپ کے سامنے پیش کر دیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ایک آخری حوالہ اس پر آپ سنیے, میں اگر اس بچے سے بھی پوچھوں کہ بیٹا آپ میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہیں, تو کہتا ہے شاہ صاحب اس دن اللہ نے ہمیں نعمت دی اس کی خوشی منا رہے ہیں, نبی پاک کی صورت میں نعمت ملی اس کی ہم خوشی منا. بچہ بھی یہی کہے گا, لیکن کہتا ہے نہیں کوئی خوشی نہیں, تو میرے پاس ایک کتاب ہے اغلاط الخواص والعوام, اس کے مسن یعنی جس میں ان گناہوں کا بیان کیا گیا ہے جن میں خواص اور عوام مبتلا ہے, لکھا کہ تم نے سید محمود حسن صاحب مجاز بیت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان دیوبند, ٹھیک ہے, یہ کتاب خانہ مذہبی گلشن اقبال کراچی, اس میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی سے وابستگی عطا فرمائی, یعنی اللہ کی ایک نعمت اشرف علی تھانوی صاحب سے وابستگی ہے. آگے لکھتے ہیں حضرت اگر ہمیں 1 کروڑ سال کی عمر ملے اور ہم اس کو سجدے میں پڑھ کر گزار دیں تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کر سکیں گے. میں نے کہا تھانوی صاحب کی صورت میں اگر نعمت مل جائے تو 1 کروڑ سال کا سجدہ بھی اس پر شکر کے لیے پورا نہیں ہے. لکھتے ہیں 1 کروڑ سال کی عمر ملے اور ہم اس کو سجدے میں گزار دیں تب بھی اس نعمت کا شکر نہیں. میں نے کہا آپ کے نزدیک تھانوی صاحب اتنی بڑی نعمت ہیں کہ آپ کو 20-30 سال کی نہیں 50-100 سال کی نہیں 1 کروڑ سال کی بھی عمر مل جائے تو آپ کا شکر ختم ہی نہیں ہوتا. ہم نے کہا الحمدللہ ہماری بڑی نعمت تھانوی صاحب نے نبی کی ذات سے. نبی کی ذات ہے اور اس نبی کی ذات کا ہم شکر قیامت تک ادا کرتے رہیں گے، ہماری اولاد در اولاد ادا کرتے رہے گی۔ خدا کے واسطے میں نے تحقیق پیش کی ہے، جب نعمت مولوی کی صورت میں ہوتی ہے تو آپ خوشی کو جواز کا بتوا دیتے ہو، شکرانے کا بتوا دیتے ہو، اور نبی پاک کی صورت میں جس کے صدقے سے مولوی مولوی بنا ہے، جس کے صدقے سے عالم عالم مارج وجود میں آیا ہے، جس کے صدقے سے لوگوں نے خدا کو پہچانا ہے، اس نعمت کبرا کی عظمت کو تم شرک سمجھتے ہو، بدعت سمجھتے ہو۔ خدا کے واسطے جس کی جیسی روح ہوگی اس کی ویسی غذا ہوگی، اس کی ویسی سوچ ہوگی۔ اللہ ہمیں کسی مولوی کی خوشی میں نہیں، اللہ ہمیں نبی پاک کی عظمت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظمت کی خوشی میں جو جو ان کی محبت کے مسئلہ ہے ان کا عرس منانے کی اور ان کے ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حوالہ سن لیجیے، یہ عید کے مسئلے پر، کیونکہ یہ بحث آج ختم ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بحث چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں آپ عید میلاد النبی کو عید کیوں کہتے ہیں؟ میلاد النبی کا میں نے مفہوم دو جو یہ سارا میں نے عرض کر دیا ہے، آخری موضوع بچا تھا عید، کیا بچا تھا؟ عید۔ کہتے ہیں عید کو اسلام میں دو ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یہ آپ میلاد النبی کو عید کیوں کہتے ہیں؟ میں کچھ دن پہلے لائن ذریعہ گیا تھا، وہاں پر جماعت اسلامی صاحب کے ایک آدمی نے سوال دیا کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہو کہ میلاد النبی عید ہے تو آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن سرکار نے تو اس دن روزہ رکھا تھا۔ میں نے کہا واہ، آپ تو بڑا تحقیق کا ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں روزہ رکھ کے منا لیتا ہوں، تم بغیر روزے کے منا لو۔ میں روزہ رکھ کے منا لیتا ہوں، تم بغیر روزے کے منا لو، اس لیے کہ تمہیں میلاد النبی پر اعتراض نہیں، تمہیں عید پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جواب سنو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک کتاب الجمعہ میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم جمعے کے دن پیدا ہوئے ہیں، جمعے کے دن حضرت آدم کا انتقال ہوا، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، امام حاکم کی جامع المستدرک کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ پتا چلا جمعے کے دن کیا ہے؟ عید۔ اگر یہی جمعہ رمضان میں آ جائے تو روزہ نہیں رکھیں گے؟ بولے روزہ رکھیں گے نا۔ تو یہ کہتے ہیں عید میلاد النبی عید ہے تو آپ روزہ رکھتے ہو تو عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جمعہ عید نہیں ہے، ترمذی شریف کی موجود ہے کہ عرفہ عید نہیں ہے، عرفہ کا دن بھی عید ہے، قرآن کی جب آخری آیت نازل ہوئی عید نہیں ہے تو اس میں تو آپ روزے کو جائز کہتے ہو کہ نہ جائز سمجھتے ہو؟ اگر یہی دن اگر رمضانوں میں آ جائے، جمعے کا دن اگر رمضان میں آ جائے، جمعے کا دن اگر رمضان میں آ جائے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ جو مولوی روزہ چھوڑے گا وہ اس کے مقدمے خود بتا دیں گے کہ مولوی صاحب کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن بولے پھر عید الفطر کے دن روزہ منا کیوں ہے؟ میں نے کہا تھوڑی اثر سے کام لے، آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پوچھا۔ اور عید الاضحیٰ اس لیے کہ آپ نے عرفات کے اندر بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، مزدلفہ کے اندر بڑی مشقت اٹھائی ہیں، اب عرفہ کا دن آیا، اللہ نے آپ کو ٹھنڈک دی کہ آپ اس دن روزہ مت رکھو، اس دن قربانی کا دن ہے، گوشت کھاؤ اور آرام کرو، میرے بندے تو نے اس سے پہلے بہت مشقتیں اٹھا لی ہے، اب اس دن کو آرام کر دے۔ اور ربیع الاول کا 12 دن ہم پورا دن کھاتے ہوئے آتے ہیں، اس دن اگر روزہ رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوئی ایسی اعتراض کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی۔ ایک بات آیا، اس کو ہم الزام تک نہ لے جائیں، کیونکہ الزامی سوال مولوی جب کرتا ہے جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، ڈوبتے تو پن کے کا سہارا، پہلے تحقیق سے بات کی جائے کہ آیا اسلام کی تحقیق اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عید میلاد النبی کو عید کہا جائے، نبی کے مولود کو عید کہا جائے، پہلے اس تحقیق کو دیکھا جائے۔ بعد میں یہ گویا کہ تانے والی بات کریں گے کہ جناب دیکھے وہ اس دن روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، اس دن یہ فلانے کیوں نہیں کرتے ہو، یہ تانے والی باتیں ہیں، یہ الزامی بات ہے، الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی جب تحقیق سے بات ثابت ہو جائے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں عید، یہ نیمنی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ پشتو کا لفظ نہیں، یہ اردو کا لفظ نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ کس کا؟ یہ بنا ہے اوزن سے، واو تبدیل ہو کے یا بنا ہے، عید بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ ہماری مادری زبان نہیں تو ہم دیکھیں گے ڈکشنری۔ یہ میرے ساتھ سامنے کتاب ہے جس کا میں اکثر حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں، میں نے کہا آج آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں تاکہ اتنے بڑے عالم کی کتاب کو دیکھ کر آپ برکت بھی حاصل کر لیں۔ یہ المفردات اللغات، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہ لغت ہے جس سے تمام مقتدہ فکر کے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کی ڈکشنری ہے، یہ قرآن کی ڈکشنری ہے، اس میں قرآن کے معنی کو لے کر وہ حل کرتے ہیں، اور یہ تمام مقتدہ فکر کے حجت ہے، اور یہ پیدا ہوئے، ان کی وفات ہے 502 ہجری، ابھی 1500 سال ہو گئے، 502 ہجری۔ کتاب کس نے چھاپی؟ نور محمد کارخانہ تجارت کتب خانہ آرام باغ کراچی، یہ دیوبند حضرات کا کتب خانہ ہے قدیمی، انہیں حضرات نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے المفردات کی غرائب القرآن۔ اس میں ان سے پوچھتے ہیں، حضرت آپ تو ڈکشنری کے معنی اور لغت کے امام ہیں، آج دوراجی میں پھڈا ہو چکا ہے کہ عید کس کو کہتے ہیں، آپ بتا دیجئے عید کیا چیز ہے، اب دیکھیے عید کا معنی جو کریں گے سب کو قبول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 352 گرو پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جی انہوں نے عید کو عہد سے لیا ہے, العود الرجوع الی الشیء بعد انصراف اما انصرف بالذات. یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عید عہد سے بنائے اس کو کہا جاتا ہے جو دن بار بار لوٹ کر آئے. مولوی صاحب تو سمجھ رہے ہیں جو جس دن شرخوما کھایا جائے وہ عید ہوتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں جو دن بار بار لوٹ کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں عید. پھر کہتے ہیں بعد میں چل کر, وہ خصت فی الشریعت بل یوم الفطر و یوم النہر, بعد میں شریعت میں اس کو خصوصیت کے ساتھ یوم فطر اور یوم نہر کے لیے وضع کر دیا گیا. ولما کانا ذالک الیوم مجعولا لضرور الشریعت, جبکہ یہ دن جو ہے کہ ہو گیا تھا ہر اس چیز کے لیے جس دن شریعت میں کوئی خوشی کا دن ہوا ہو. کا نربتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ایام اکل شرب. پھر آخر میں کہتے سارا پھر ہو گیا یستعمل العید, لفظ عید استعمال کیا جانے لگا فی کل یوم, ہر اس دن کے لیے, فی ہی مسرتن, جو خوشی کا دن ہو. میں نے کہا حضرت صاحب جس دن شرخوما کھائیں وہ عید کا دن نہیں, ضروری نہیں ہے, بلکہ علماء کہتے ہیں جس دن کوئی خوشی ہو سارا یستعمل العید فی کل یوم فی ہی مسرتن, کہ ہر اس دن کو عید کہنا جائز ہے جس دن خوشی کا دن ہو, جس دن اللہ رب العزت نے خوشی منائی ہو اس دن سے بڑا کون سا عید کا دن ہے, جس دن فرشتوں نے خوشی منائی ہو اس دن سے بڑا کون سا عید کا دن ہو سکتا ہے, جس دن آسمان کے تاروں نے خوشی منائی ہو اس سے بڑا کون سا دن عید کا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے اس مفہوم کے ہر گوشے کو اپنی کم علمی کی استطاعت کے لحاظ سے پھر بھی میں نے پچھنا نہیں چھوڑا. میں نے لفظ عید کو بھی واضح کیا, میلاد کو بھی واضح کیا, میلاد النبی کی شرعی حیثیت کو بھی واضح کیا, اور مخالفین کے فتووں سے بھی بتا دیا کہ ان کے آج کے لوگ ایسی خام خاص غصے میں فتویٰ دیتے ہیں ہمارے تعصب میں, لیکن ان کے بڑے لکھ کر گئے ہیں کہ جو کام صحابہ نہ کریں وہ جائز ہوتا ہے, جو کام نبی پاک نہ کرے وہ جائز ہوتا ہے, جائز نہیں بلکہ مسنون ہوتا ہے جس طرح انہوں نے لکھا ہے. اور بخاری شریف جو ہر پانچ دیوبند میں ختم ہوتی تھی, نہ وہ قرون ثلاثہ میں تھی, نہ سرکار کے زمانے میں تھی, نہ صحابہ کے زمانے میں, نہ تابعین کے زمانے میں, تب بھی گویا کہ امام الوہابیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب یہ ذکر خیر جائز ہے, اس لیے کہ ذکر خیر ہے. ہم نے کہا نبی پاک کا آپ کو یہ نہیں پتا یہ ذکر ذکر خیر ہے, ابھی تو یہ نہیں پتا, اس سے بڑا تو خیر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. نبی پاک سے ذکر سے بڑا تو خیر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت, انبیاء کا ذکر عبادت ہے. نبی پاک کا ذکر اس لیے سب سے بلند ہے کہ اللہ خود کرتا ہے, یہ تو ایسا ذکر ہے کہ اللہ خود کرتا ہے, اس سے بڑا کار خیر, اس سے بڑا خیر کثیر, اس سے بڑا ذکر خیر کیا ہو سکتا ہے جس کو اللہ کرے گا. اور ہر چیز کے لیے مکان ہے زمان ہے, لیکن نبی پاک کا ذکر زمین اور مکان فنا ہونے سے پاک, اس لیے کہ اللہ کی ذات زمین و مکان سے منزہ اور مبرہ فنا ہونے سے پاک, جب تک اللہ کی ذات ہے اور رہے گی اور ہے ابدی ہے جب تک نبی پاک کا ذکر رہے گا. جب بخاری جیسی کتاب کا ذکر خیر چاہے وہ قرون ثلاثہ میں نہ ہو کر لیا جائے تو ایسا ذکر خیر جو خدا خود کرے تو یہ ذکر خیر کیسے منع ہو سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, عقل کے ساتھ نبی کی محبت عطا فرمائے, سمجھداری کے ساتھ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے, کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے. ہر میدان میں اپنی تعریف نہیں, اولاد کی نہیں, خاندان کی نہیں, برادری کی نہیں, مولا ہر میدان میں تیرے نبی کی عظمت اور تیرے نبی کی رفت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ بے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.